Program Trzeci Polskiego Radia, minęła północ, jest już środa, 2 maja. Filip Jarek, zapraszam na serwis Trójki. Artyści wspominają Wandę Wiłkomirską, wybitna skrzypaczka zmarła w wieku 89 lat. W całym kraju obchodzimy Dzień Flagi, w tym serwisie też Wrocław. Rekordowa liczba osób zagrała na rynku utwór Hey Joe Jimiego Hendrixa. Artyści wspominają Wandę Wiłkomirską. Wybitna skrzypaczka zmarła wczoraj w wieku 89 lat. Entuzjastyczny stosunek do życia czuć było w jej muzycznych wykonaniach, mówi dyrygent profesor Antoni Witt. Ona miała poza tym niezwykle emocjonujący, niezwykle entuzjastyczny stosunek do wszystkiego, czym się zajmowała. I tak jak się mówi, że to dyrygent czasem może solistę natchnąć, to ona właściwie dyrygenta niezwykle inspirowała. Wanda Wiłkomirska była jedną z najwybitniejszych skrzypaczek drugiej połowy ubiegłego wieku. Jej uczennica Anna Maria Staśkiewicz wspomina ją jako znakomitego pedagoga. Brałam udział w wielu, wielu kursach muzycznych, ale nigdzie nie spotkałam się z tak rodzinną, ciepłą atmosferą przede wszystkim. I to sprzyjało i pracy twórczej, i takiej właśnie wymianie energii międzyludzkiej. Wanda Wiłkomirska koncertowała na 5 kontynentach, grając z czołowymi orkiestrami. Specjalnie dla niej stworzono etat solistki Filharmonii Narodowej. Za swoją muzyczną działalność otrzymała wiele medali, nagród i wyróżnień. Wbrew wcześniejszym informacjom, nie będzie bardzo dużych cięć dla Polski w unijnym budżecie po 2020 roku. Z informacji korespondentki Polskiego Radia wynika, że uwzględniając inflację i porównując z obecnym unijnym budżetem, cięcia na spójność wyniosą 10%, a na rolnictwo 5%. Wstępne symulacje z ubiegłego tygodnia wynosiły 15%, czyli nawet o kilkadziesiąt miliardów euro mniej dla Polski. Obchodzimy Dzień Flagi, jedno z najmłodszych świąt państwowych. Zostało ustanowione w 2004 roku, by propagować wiedzę o polskiej tożsamości oraz symbolach narodowych. Wybór dnia nie był przypadkowy i ma uzasadnienie historyczne. Właśnie 2 maja w 1945 roku polscy żołnierze z 1. Dywizji Kościuszkowskiej zawiesili biało-czerwoną flagę na kolumnie zwycięstwa w Berlinie. Zdobywając stolice hitlerowskich Niemiec, przyczynili się do zakończenia działań wojennych w Europie. Kolejny powód, dla którego Dzień Flagi jest obchodzony 2 maja, to fakt, że w komunistycznej Polsce właśnie tego dnia po święcie pracy obywatele mieli nakaz usuwania flag narodowych tak, aby nie były one wywieszone podczas nieuznawanego przez władze święta Konstytucji 3 maja. Teraz zagranica. Szkocja jako pierwsza na świecie wprowadza minimalne ceny alkoholu. Regionalny rząd chce w ten sposób walczyć przede wszystkim z uzależnieniem od tańszego i mocniejszego alkoholu, a o szczegółach Adam Dąbrowski. W Szkocji w przeliczeniu na osobę spożywa się o niemal 20% więcej alkoholu niż w innych krajach składających się na Zjednoczone Królestwo. Ponad 3,5 miliarda funtów to z kolei roczny koszt, jaki szpitale i wymiar sprawiedliwości ponoszą w związku z przestępstwami i wykroczeniami na tle alkoholowym. Ceny minimalne to ważny krok, by temu wszystkiemu zaradzić, mówi pierwsza minister Szkocji Nicola Sturgeon. Wszystkie dane wskazują, że choć ta polityka sama w sobie nie rozwiąże problemu, to bez próby uderzenia w niskie ceny alkoholu nie zrobilibyśmy postępów. To ważny dzień. Wiemy, że inne kraje uważnie się nam przyglądają. Efekt? Dwulitrowy cydr wątpliwej jakości dotychczas kosztował 2,5 funta, teraz 7,5. Prawo uchwalono już 6 lat temu, ale seria apelacji sprawiła, że w życie wchodzi dopiero teraz. Jednocześnie prawo opatrzone jest tak zwaną sunset clause, czyli klauzulą zachodzącego słońca. Innymi słowy, ma datę ważności. Gdyby okazało się, że jest nieskuteczne, po 6 latach zniknie po prostu ze szkockiego systemu prawnego. Dla Polskiego Radia Adam Dąbrowski, Londyn. I na koniec wracamy jeszcze do kraju. Gitarowy rekord Guinnessa został pobity. 7411 osób zagrało wspólnie na wrocławskim rynku utwór Jimiego Hendrixa Hey Joe. To 55 gitar więcej niż 2 lata temu. No dobra, składamy gitary do rąk. Gadamy się teraz sam, wszyscy. I'm gonna give my love to my lady. You know she gives me love for free. Brawo! Rekord pobity, słuchajcie, mamy znowu rekord. 7411 gitar! A po pobiciu rekordu Guinnessa zebrani we wrocławskim rynku gitarzyści zagrali fragment hymnu Polski z okazji stulecia odzyskania niepodległości. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio.pl. Czeka nas pogodny dzień od 16 stopni na Pomorzu do około 21 w centrum i 26 na Podkarpaciu. Chłodniej będzie natomiast na wybrzeżu. Okresami przelotne opady deszczu, po południu miejscami burze, a w czasie burz porywy wiatru do 65 km na godzinę. Trójka. Program trzeci. GH+. Dobry wieczór w programie trzecim Polskiego Radia. Witam Państwa, Grzegorz Hoffman. Dziś, zgodnie z zapowiedzią, nagrania z roku 1978, czyli krótko mówiąc sprzed 40 lat. Oczywiście płyt, które ukazały się w roku 78 i reprezentują wysoki poziom artystyczny, jest za dużo, żeby zmieścić chociaż we fragmentach te wszystkie albumy w jednej audycji, dlatego od razu zapowiadam, że kolejna za tydzień. Dziś skoncentrujemy się na muzyce ze Stanów Zjednoczonych i to nierzadko odrobinę eksperymentalnej, ale taki to był też rok. Frank Zappa eksperymentował od początku do końca swojej kariery i to jeden z takich przykładów. Płyta właśnie z 78 roku, Studio 10. Oczywiście jak zwykle wielu znakomitych muzyków u Franka, czyli m.in. George Duke, Eddie Jobson, Chester Thompson i można by tak wymieniać cała plejada znakomitości. Let Me Take You to the Beach to utwór, który właśnie z tego albumu pochodził. Teraz natomiast zespół, który debiutował fonograficznie w tym samym roku i przy okazji opierał się w jakimś stopniu na twórczości wspomnianego Zappy. Zresztą Frank Zappa wypowiadał się względnie pozytywnie właśnie na temat tej formacji. A zespół ten to Pere Ubu. because of you. It's all because of you. Yeah, you know. It's all because of you. It's all because of you. To grupa Pereubu z debiutanckiego albumu The Modern Dance. Płyta ukazała się w styczniu 1978 roku, a wysłuchaliśmy utworów Non-Alignment Pact i Modern Dance. Klasyczny skład grupy Pereubu, czyli David Thomas, Alan Ravenstein, Tony Maimone, Scott Krause. Mówiłem o tym, że muzycy grupy Pereubu inspirowali się twórczością Franka Zappy, on też ich doceniał, natomiast kolejny zespół, który się pojawi za moment, to jest przykład też pewnego związku z Frankiem, ale innego typu, mianowicie Frank Zappa ewidentnie tego zespołu nie lubił. Jakoś do niego nie przemawiali. Divo, to właśnie o nich mowa, również debiutancki album w tym samym roku. Are We Not Men? We Are Divo. Are we not men? D-V-O. We're pinheads now. We are not whole. We're pinheads all. Jocko homo. Are we not men? We are D-V-O. Are we not men? D-V-O. Are we not pins? We are D-V-O. Monkey mill in business suit. Teachers and critics all dance a poop. Are we not men? We are D-V-O. Are we not men? D-V-O. Are we not pins? We are D-V-O. Are we not men? D-V-O. We'll be right back. Joko Homo i Mongoloid. Dwa utwory z debiutanckiego albumu amerykańskiej formacji Devo. Are We Not Men? We Are Devo. Płyta, tak na marginesie, była nagrana w studiu Koniego Planka w Kolonii w Niemczech. Teraz po tych dźwiękach nowofalowo-postpunkowych, których słuchaliśmy przez ostatnich kilkanaście minut, nieco bardziej tradycyjnie, właściwie o wiele bardziej tradycyjnie, bo zespół Big Star, już bez Chrisa Bella, czyli krótko mówiąc duet. Alex Chilton, postać pierwszoplanowa, bo wokalista, gitarzysta, główny kompozytor i autor tekstów, no i perkusista, ale też czasami maczający swe palce w kompozycjach zespołu, czyli Jody Stevens, czasami również śpiewający. Trzecia płyta grupy Big Star, Third Sister Lovers, i dwa nie tylko najważniejsze prawdopodobnie z tej płyty, ale w ogóle bardzo ważne i dla zespołu Big Star, i w ogóle dla muzyki z tamtych lat utwory. dwa klasyki z podręki Alexa Chiltona, Holocaust i Kangaroo. Oba utwory pochodzą z albumu grupy Big Star, Third Sister Lovers. Teraz natomiast bardzo ważna postać właściwie, no trudno przecenić jej rolę w dzisiejszej i nie tylko dzisiejszej muzyce, Bob Dylan. W roku 78 wydał album Street Legal, łatwiejszy od wcześniejszych. Pojawiły się na przykład w dużych ilościach chórki żeńskie i też taki dosyć piosenkowy, co nie znaczy, że zły. W Stanach Zjednoczonych jakby nieco chłodniejsze przywitanie tych nagrań niż w poprzednich, niż miało to miejsce w poprzednich przypadkach, przy poprzednich płytach Dylana, ale z kolei album Street Legal spodobał się w Wielkiej Brytanii. Przejdźmy do nagrań. Changing of the Guards i Baby Stop Crying. You've been down to the bottom with a bad man, babe. But you're back where you belong. Go get me my pistol, babe. Honey, I ain't tell right from wrong. Baby, please stop crying. Stop crying. Stop crying. Stop crying. Baby, please stop crying. Stop crying. Stop crying. Stop crying. Baby, please stop crying. Go down to the river, babe. Honey, I will meet you there. Go down to the river, babe. Honey, I will pay your fare. Baby, please stop crying. Stop crying. Stop crying. Stop crying. Baby, please stop crying. Stop crying. Stop crying. Stop crying. Baby, please stop crying. You know, I know the sun will always shine. Well, baby, please stop crying, 'cause it's tearing. If you're looking for assistance, babe, or if you just want some company, or if you just want a friend you can talk to, honey, come and say about me. Baby, please stop crying. Stop crying, baby, please stop crying. Stop crying, stop crying, stop crying, baby, please stop crying. So many times, and I know what you're thinking of. Well, I don't have to be no doctor, babe, to see that you're madly in love. But baby, please stop crying. Stop crying, stop crying, stop crying, baby, please stop crying. Stop crying, stop crying, stop crying, baby, please stop crying. You know, I know the sun will always shine, but baby, please. Bob Dylan z płyty Street Legal, twory Changing of the Guards i Baby Stop Crying. Teraz artysta, który jest wielbicielem Boba Dylana, bardzo go ceni, szanuje, też inspirował się jego twórczością i to słychać w jego nagraniach bez wątpienia. Bruce Springsteen, czyli Boss, w roku 78 wydał płytę Darkness on the Edge of Town. Ta płyta nie spotkała się aż z tak pozytywnym przyjęciem jak album poprzedni, czyli Born to Run, no ale to wcale nie znaczyło, że jakoś pozycja Bossa osłabiła się, bo już wkrótce przecież miał się pojawić album The River, później Born in the USA i tak dalej. Ale my jesteśmy w roku 78 i płyta Darkness on the Edge of Town. Well, they're still racing down at the trestles, but that blood had never burned in her veins. Now I hear she's got a house up in Fairview, in a style she's trying to maintain. Darkness on the edge of time. Badlands, a wcześniej utwór tytułowy z albumu Darkness on the Edge of Town. Za chwilę posłuchamy jeszcze jednego utworu Bruce'a Springsteena, ale nie w jego interpretacji. Otóż nagrywając album Darkness on the Edge of Town, Bruce Springsteen skomponował również utwór Because the Night, ale nie do końca był z niego zadowolony i ostatecznie postanowił nie umieszczać go na płycie. Natomiast utwór usłyszała Patti Smith, która nagrywała nieopodal i postanowiła po delikatnym przerobieniu, zwłaszcza tekstu, umieścić go na swojej płycie. No i tak, za chwilę właśnie wysłuchamy utworu Because the Night, który znalazł się na albumie Easter Patti Smith. I wtedy to była trzecia płyta regularna Patti i też jeśli chodzi o sukces komercyjny, to chyba największy na tamtą chwilę top 20 zarówno w Stanach Zjednoczonych, jak i w Wielkiej Brytanii. I to też zaczynamy teraz naszą przygodę ze sceną nowojorską, bo mimo że Patti Smith urodziła się w Chicago w stanie Illinois, to związana była zdecydowanie ze sceną nowojorską, oczywiście już jako dorosła artystka. Because the Night i chwilę później Privilege Set Me Free. Disguised as lust, here in our bed until the morning comes.